Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. I jagten på udbytte kigger vi i dag på vores nordiske brødre, Mogens Vad. Han har været til konference for svenske og finske selskaber. Godmorgen og velkommen til, Vad. Ja, godmorgen. Rigtig godt nytår til dig. Har det været en god start på året? Det har været faktisk en rigtig positiv start, og det var lidt anderledes end sidste år. Så, det på aktiemarkedet? På aktiemarkedet, ja. Ja, der har været godt tur i den. Er det en bølge, du har reddet med på? Med andre ord, har du tjent nogle penge? Ja, vi har haft faktisk et pænt afkast her i starten af året, og det kommer også fra nogle af de selvfølgelig amerikanske selskaber. Men det er jo så også gået fint herhjemme, synes jeg, hvis vi ser på Teva, den er jo steget rigtig pænt. Den er blevet opjusteret også, til en... Nu siger du herhjemme. Nu er det jo et israelsk selskab, ja, men de har men også kursus. Når jeg siger hjemme, så er det jo en dansk direktør, der... Og så blev det dansk. Og pludselig blev den dansk. Og det er jo næsten med det, der jo, som vi snakker også om. Hvor mange var du sagde, der jeg så en opdatering fra... Det var Per Hansen, der sendte en opgørelse fra, hvor mange danskere, der handler den på Nordnet. 5.178 private investorer på Nordnet. Det er, tror jeg, lidt over 6% af deres samlede kundebase. Og lidt om, hvor var det omkring? 458... millioner danske kroner, de har investeret i Teva, så der er dansk opbakning til vores egen mand, Kåre Schultz, nede i Teva. Ja. Det må også være en gang, de har så mange aktionærer fra Danmark, tror jeg, i hele deres entire life. Men altså, den har jo gjort det fantastisk, den er op, altså siden jeg købte min... Og han har faktisk ikke gjort andet endnu, Kåre Schultz, andet end at skære. Nej, men det er jo også det. Det er jo bare det sædvanlige, hvor jeg lige vil sige. Og godmorgen og velkommen til dig, Lars Persson. Jamen, hvad er det nye? Hvad er det nye? Det var det samme, han gjorde i Lundbæk, og nu står de med en tynd pipeline, så god fornøjelse til Teva. Nå, vi skal lige have skudt markedet ordentligt i gang. Nu fik du Teva på banen med det samme mål. Så er det også sådan, så at i år, der har du løftet hånden for Kåre-bladen. Du har valgt at være med os og berette og komme med aktietips, men du har altså ikke nogen portefølje i Millionærklubben i år. Men du er selvfølgelig med os med tips og tricks, og i dag om svenske og finske selskaber. Lars Persson, markedet, der er det jo sådan så, at vi står lige på kanten til den amerikanske regnskabssæson. Yes. Der er store forventninger, og markedet, det ligger i ovnen til det, må man sige. Det må man sige. Der er fuld fart fremad på det amerikanske marked, også igen i går, hvor vi havde en positiv dag. Olieselskaberne, som Christoffer Wold og kompagni snakkede om her forleden dag, jamen tog jo godt afsted, og også finanssektoren. Har vi ikke også en oliepris på næsten på niveau, som vi var på for 3-3,5 år siden, da det gik den modsatte vej? $63 i USA, og næsten 70 i Europa, så, så ja, altså, det går jo den rigtige vej, hvis man synes, det er den rigtige vej. Som bilejer kan det godt være, vi synes måske, at vi skal trænge... 10 kroner literen. 10 kroner og 59 øre, hvis du er rigtig uheldig. Men det kan godt være, at vi skal trække en lille smule i håndbremsen, men det jeg er jeg ringer jo, til OPEC. Det er det. Så det ser lidt spændende ud. Men altså, i morgen her til morgen er det noget mere grumset. Danmark er lidt nede, fordi vi for første gang, tror jeg, i noget tid har fået et skidt resultat ud for Christian Hansen. Der er ikke rigtig noget i mål. Som her til morgen er ude med deres, er det Q1 eller Q2? Q2, de har skævt regnskabsår, som vi kalder det. Altså, ingredienskoncernen. Ja, og det betyder, når vi siger, at det er skævt, det betyder, at de følger ikke det er almindelige årskalender for dem, der ikke har lyttet så meget til os. Og derfor, den er så nede, den ramte ikke rigtig ind i bullseye, som analytikerne havde forventet, og jamen, så er den nede med 6%, og det er egentlig sjældent, vi ser, at vi skal nogle år tilbage for at se, at Christian Hansen ramte ved siden af. Dengang var det... Var det, hvad hedder de nu, de røde biler der i farvestofdivisionen, der drillede... De mexicanske biler? Yes, det var det nemlig, de her røde lus. Men den her gang er lidt mere ud over men, det men hele. Men nu her, hvor, altså vi havde lidt, nu siger jeg vi, men vi havde med en stille start på året, eller her for Christian Hansen, deres Q2-regnskab, så hvor meget skævt ved siden af er det, de har ramt? Ja. Det er vel frem til det. Er det ikke sådan lidt en overreaktion nede med 6% for morgenstunden? Nej, det tror jeg ikke. Altså, man skal, hvis vi nu kigger sådan historisk på Christian Hansen, så er det jo en aktie, der er... jamen, den havde lige 16, hvor den tog sig en pause, men ellers så er det jo en aktie, der nærmest kun er gået en vej siden 13, ikke? Hvor slutningen af 13. Så 14 og 15 var positiv, så havde den lige en pause i 16, og 17 var også et voldsomt bullrun. Der gik de fra 400 til 550. Ja, 570 faktisk. Så altså, det er vel okay, at man trækker en lille smule i bremsen, og så skal vi nok, må ikke se en flad Christian Hansen den næste halvår. Væksten er jo stadigvæk rigtig fint i selskabet. Ikke? Men som også organisk den kan, vækst, det der jo, men den er ikke, den er ikke billig længere, vel? Altså, man betaler jo, altså, det er jo en PE i år på, hvad, en 40 stykker, ja, og så videre. En indre værdi. Så, ja, så den er ikke billig, så der skal ikke så meget til, før den kan falde en del. Men igen er det jo de forskellige divisioner, der trækker lidt. Specielt den her igen, en naturlige farver, der lige pludselig tager et ordentligt dyk. Den havde organisk vækst på 13% første kvartal sidste år. Det er første kvartal, vi har, det er ikke andet kvartal. Og så er vi i en 4% i år. Og sådan er det sådan lidt, hvis man kan... Altså Hansen, der jo står på tre ben, altså tre divisioner, ja, hvor naturlige eller farver, det er den ene, og den største, det er deres enzymer, ja, til blandt andet yoghurt. Yep. Så hvorimod den lille division, kan man sige, for healthcare, den healthcare nutrition, den får lidt vækst, ikke? Så det er lidt det der skaber lidt, kan man sige, bølgeskvulpet. Og så er der selvfølgelig også lidt fremgang i enzymerne, men det havde man nok forventet, men måske ikke nok til at løfte hele flyveapparatet Christian Hansen op i luften, i hvert fald her. Der skal spises noget mere yoghurt, er det der, vi har? Ja, men det er også på et eller andet tidspunkt, så må man også trække lidt i bremsen. Og vi har også set det i de andre konkurrenterne, Probi og Biogaia, de står, og de har stået lidt stille. Ikke? Probi faldt faktisk en del tilbage, på grund af, at man ikke rigtig kom i gang med det amerikanske marked sidste år, som fik ordentligt fat, så... Ja, nu bliver det så spændende. Novozymes, det er ikke helt de samme enzymer, men det er lidt den samme skriv, at væksten har måske været... Den har været jævn, men ikke... Moderat. Ja, ja. Og spørgsmålet er, om man er glad for en moderat vækst, ikke? Christian Hansen, der lige også i indeværende uge, kom ind ud, at de har fundet en ny administrerende direktør til at afløse... Hvad er det? Deres hollandske... Sidste Jong, eller... Ja, ja. Og den nye administrerende direktør, Mauricio Graber, som de hentede for Chibuda i Schweiz. Mm. De har været hos konkurrenten. og altså hentet en herre, som i hvert fald har 10 års kendskab til branchen. Der skal altså køre Christian Hansen videre fra indeværende. Christian Hansen i fokus denne morgen på det danske marked. Også i fokus må vi jo næsten også have Pandora, som jo i går kom ud med de forløbige salgstal for 2017, som altså ikke kom helt i mål samtidig, så vinkede... Smykkekoncernen farvel til deres finansdirektør og deres direktør for det amerikanske marked. Noget du har slippet ud af Pandora, inden det her det gik ned, Mogens Vad? Nej. Jeg fik jo et tab på Pandora, og jeg solgte... jeg har stadigvæk lidt Pandora. Mm. Jeg solgte nogle i går, og volumen var ret stor. Det var ikke den eneste, der solgte. Jeg kan jo se, der er stadigvæk nogen, der prøver at shorte den også. Der er rigtig mange, der prøver at få den, og allerede gør det. Og så sige, den steg så lidt fra bunden, ikke? Og nu ligger den... Hvor har vi den her til morgen, Lars Persson? Nede med 1%. Ja, ja, den faldt 10 i går, så vi kan huske. Ja. Men jeg var faktisk nede næsten 15% til at starte med, ikke? Ja. Men jeg tror, at... altså, den er jo stadigvæk billig, hvis man sammenligner den med konkurrent og så videre, ikke? Og nogen siger, at den er faktisk 40%... billigere. Men jeg tror bare, man skal lige vente til, at vi ser... Hvor længe tror du, at Anders Kolding Friis, han får lov til at fortsætte som administrerende direktør i Pandora? Godt spørgsmål. Jeg tror, nu er CFO'en jo lige blevet ud, ikke? Men altså, det har bare været for dårligt, synes jeg personligt, de informationer, de har kommet med. Men du har jo valgt af dem, der har bevaret troen på dem. Ja, og det er jo fordi, at det fornemmede jeg bare, at det stadigvæk gik fint. Altså, det er jo ikke fordi, det går ekstremt dårligt for dem, men omsætningen var så noget lavere, ikke? I Q4, og det er jo det, der har været med til at få den ned betydeligt. Så ja, kan man købe den her... der vil jeg nok vente lidt og se, hvad skal der kommer. Skal lidt af et sats. Ja. Så frem til regnskabet. Den, igen, den er stadigvæk, altså den er jo ikke dyr på den måde, vel? Men lad os se, hvad der sker. Det kan være, at direktøren... Men man kan jo bare sige, at nogle af deres nye områder, specielt Italien, nu har jeg jo lige været i Stockholm, og det er en af mine kollegaer, han er i italiensk afstamning, og ja, han kunne heller ikke lade være med at se, hvordan går det jo med Pandora? Det er ikke noget, jeg har opfundet, han skulle sige. Det, man går altså åbenbart. Og i Italien holder øje med Pandora. I Italien, der står de, nu ved jeg godt, de små butikker, men han sagde, i Rom var de altså stuende fulde, og det synes han var lidt sjovt, fordi italienerne er sådan normalt lidt kredsende med... med ting og sager. De har normalt god smag, ja. Ja, ja, med smykker, så ja. Så selvfølgelig kan man også sige, at på et eller andet tidspunkt, så må væksten aftage en lille smule, og det er vel egentlig det, man ser. Men det, kan jo godt vinde den altså opad også, fordi vi har jo de bliver større og større ude i Kina, og de siger, at det bliver det største marked. Er det ikke også lidt ramt af den svage, altså af dollarkursen, må også have noget at skulle have sagt i den her sammenhæng? Det kan man jo så sige om alle danske virksomheder, som har en del omsætning udlands oversea med, og så også med USA, at der skal man nok gå hjem og kalkulere anderledes med sin dollar, hvis man har kalkuleret forkert. Nå, Pandora... Nede med 1% her til morgen, altså oven på forløbig salgsat for 2017, der ikke helt kom i mål i går. Jeg kender ikke nogen som dig, Mogens Vader, der kan sætte en stemning her i studiet, alt afhængig af, hvad du har handlet, om du har tjent eller ikke tjent penge. Vi skal have en positiv stemning tilbage i studiet, det skal vi med BO. Inden vi gør det, så skal jeg også sige, at det er fredag, og så kan vi jo, har vi jo åbnet til endnu vi er i mørke herinde. Ja. Det er også ganske hyggeligt. Ja, men vi er stadig ikke i radioen. Det er vi nok ikke, nej. Det tror jeg ikke. Vores telefon er åbnet hen til. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7 og stille spørgsmål til dagens panel, som altså er Mogens Vad og Lars Persson. Hvis du har nogle spørgsmål til aktiemarkedet generelt eller specifikke aktier, så er nummer her altså ind til 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Du har været til konference på nordiske selskaber. Inden vi gør det, så lad os tage et dansk selskab, Mogens Vad. BO, den kan vi lige runde, for de kom jo ud med også et skævt regnskab i går, som i den grad overraskede os positivt. Handlede du på den i går? Jeg havde BO, som jeg købte for lidt over en måned siden, og I tro på, at de kom med et okay regnskab, og det gjorde de jo så også. Og jeg solgte den i går, jeg har den ikke længere. Det sagt, så tror jeg godt, at den kan stige lidt mere, og der er flere, der mener, at den skal op i over 200, altså 210 stykker. Ikke? Må jeg lige høre, hvad er det, der har ændret sig i den case? Nu har vi jo, så den er jo blevet disset i den grad, og der er en kineser, der har været ind i den og troede, de skulle oversætte det hele, og som så har trukket sig åbenbart lidt for tidligt. Sælger de varer? Jamen det gør de. Altså omsætningen endte jo på næsten en milliard, og det er mod 867 millioner sidste år. Og bundlinjen, den vokser jo dejligt, når man er aktionær i de selskaber og kan se på det. Altså EBIT blev på 82,7 mod 36,7 sidste år. Så der er jo ligesom om, at der er sket sådan en forandring. Der er sket en forskydelse af, hvad... Og nu har jeg ikke nået at studere, hvor det egentlig er, at salget er sket henne, men altså, det er i hvert fald BO Play, der trækker, men hvad for nogle markeder, der ligesom har fået væksten, den har jeg ikke noget at studere, men jeg kan i hvert fald se, at der har været fremgang både i Kina på et par procent, i hvert fald tocifrede procenter, og det samme også i USA, så altså, og resten af verden viser også fremgang, så jeg ved ikke, om det er, fordi vi har fået flere penge, og vi vælger at købe lidt dyre mærker, eller... Kunne jo godt tænkes. Eller det er designet. Altså, har man lige pludselig nogle fejnsmækker fundet ud af, at BO, det er igen... Men du har ret i, altså det her BO spændende. Play, ikke? Det vokser jo med 30% i kvartalet, ikke? Så, jeg vil også sige, at jeg ser, at en del yngre mennesker, den yngre generation, går rundt med deres hørebøffer på for BO. Mm. Skal det være, at de også har fået fat i lidt yngre cement, som ikke tæller os her i studiet? BO, altså også, hvordan ligger den her til morgen? Nu er min skærm er røget. Jamen, den er oppe igen. Den er oppe med 2%, så den ligger i 189. Og vi skal jo mange år tilbage for at finde vores gode BO. Nu skal jeg se, om jeg overhovedet kan ramme tasterne her. Den jeg skal afsløre, at hvis I også følger os på vores Facebook, hvor vi altså livestreamer, så er alt lys gået i studiet, så jeg har to halvbinde her stående. Jeg har ikke noget lys på tastaturen. Jeg kan hjælpe dig her. Ja, tak skal du have. Aktiemarkedet, det kører altså, de her, det er helt okay. Aktiemarkedet, det suser omkring ørerne. Du kan være med til dag. Nummeret herind til det er 20 24 7 24 7. Vores telefoner er åbne på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Nå, Mogens Vad, det er godt, du ikke skal stå og læse op her i studiet. Du kan det helt på ryggrand. Du har været i gamet i rigtig mange år efterhånden. Ja. Senest har du været til konference for nordiske selskaber. Ja, det var jeg her mandag, tirsdag. Onsdag. Hvordan var stemningen? Må jeg lige sige, inden jeg lige snart om det? Jo, fordi der er nemlig en anden aktie. Du spurgte mig, hvorfor nogle aktier, der har været rigtig gode her i år. Ja. Og jeg har jo nævnt flere gange, at Fiat Chrysler er interessant. selskab. Mm. Og ja. Den, ja, den er lang, og den er så op med 2,8% i dag. Men altså, bare alene i år er den op 26%. Plus det er den næsten op 30% i år. Mm. Og det er fordi, det går. Men det er så godt for dem. Den er stadigvæk billig. Og jeg kunne forestille mig, at de kunne måske at sælge lidt af deres, deres biler. Nå, men, hvordan går det med Suplus? Suplus, den går faktisk også rigtig godt. Og den er oppe i år, så det har været positivt. Nå, nu troede jeg lige, at jeg kunne ramme dig på det punkt. Nej, den, og det er heldigvis, så tøffer den op af. Og jeg håber da, at vi vil se et andet år for Suplus, fordi sidste år brugte de rigtig mange penge på at ekspandere, således at de kan vokse endnu mere i Europa. Mm. Så det, jeg er stadigvæk positiv på Suplus, men den har været lidt tung, ligesom... Ja, den har været tung sidste år. Handel af dyrefoder på nettet, som er tysker. Ja. Men sådan helt, hvis vi tager 2018 generelt, Mogens Vade, så har du jo tjent godt på amerikanske aktier i 2017. Ja. Den har ligget godt i dine porteføljer. Mm. Dit strategi for 2018, nu har du ikke en portefølje her i Millionærklubben, men sådan dine private midler, du skal flytte rundt på, er det stadigvæk det amerikanske marked, du vil satse på her? Jamen, det er det stadigvæk, og jeg har jo nævnt lang tid Applied Material, og den gjorde det okay sidste år, og den er jo ikke steget så meget som Nvidia, den er jo i 230 nu, ikke? Mm. Og betyder det, men Applied Material er jo stadigvæk et billigt selskab, BNP på en 15 stykker, og de vokser i hvert fald med en 30%, regner jeg med, om året. Det sagt, så er der heldigvis kommet nogle broker i USA, der estimerer, at den skal op i 62, tror jeg det var. Og jeg tror faktisk, hen ad vejen, der skal den skal højere. Den ligger i 53,20 nu. Mm. Men den er jeg positiv på, og jeg regner med, at jeg skal overse dem også igen senere i år. Så du holder stadigvæk på selskaber inden for semikonduktor, må det være? Ja, det gør jeg. Mm. Så det... Nu har du så ikke været kigget på nordiske selskaber. Er det et altså svenske selskaber? Det nordiske marked som sådan, hvordan vil du behandle det i 2018, Mogens? Jamen det er jo jeg synes det nordiske marked har været lidt svært sidste år, og jeg så jo en del nordiske selskaber her mandag, tirsdag og onsdag, og jeg synes jo faktisk, der er en del, der er interessant. Og hvis vi tager sådan et selskab, som jeg så, som Sweco, som er et svensk selskab, det er et globalt selskab med en 15.000 ansatte. De 2015 og 2016 var rigtig stærkt over for dem. Så havde vi 2017, som ikke var særlig stærkt. Det var ligesom et flat år. Og nu skal vi se Q4-regnskaben. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det kommer, men det kommer inden for den næste måned, regner med. Mm. Jeg tror, den er interessant at købe, men jeg tror, man skal lige vente, til de kommer med Q4. Fordi at Q4, tror jeg måske heller ikke, er så stærkt. Men det, jeg bare kunne fornemme, når jeg lytter til dem, det er, at det går rigtig godt for dem. VK rigtig godt for dem her i 2018. VKSWECO. Ja, og de kommer i den 13. februar, og det er jo sådan en teknikvirksomhed, ikke? Ja, jeg skulle sige, hvad laver de? Jamen, det de laver, det er, altså, de designer alt fra motorveje til metro, og i Paris blandt andet er de store. Det er en global virksomhed. Og de designer også inden for byer ting. Så er det modernisering af Er det en fuld pakke, hvis jeg skal have bygget en ny bydel, for eksempel Carlsbergbyen, så kan man ringe til Sweco. Ja, det er det. Og så det er jo en stor virksomhed, og de omsætter for omkring en 17 milliarder. Hvad hedder det, svenske kroner, og hvis vi ser på, den handler på en P på en 17 stykker, jeg tror, at de kommer virkelig til at vokse pænt i år, mm-hmm. og Derfor synes jeg, at den kan være interessant, og de virker altså rimelig positive også. Den ligger, hvad ligger den i 178 nu? I går blev den lige handlet i 188, ja, den har haft. Nå, 188, så er den faktisk stedet lidt ind. Og jeg tror, den skal vel nok op i en 220-230 stykker. Mm. Det var der, hvor toppen var i år 17, ikke? Ja, svenske Sweco, det er jo dit marked, Lars Persson, så du må også være stødt på den. Og ja, mange gange, og man har jo siddet og set den på den i 16 og 17. Det, der altid har været bange, jeg er altid lidt bange, når det er sådan noget, hvor der er masser af, kan man sige, manpower, der skal bruges. Fordi det er jo mange gange det der, får vi tjent nok penge på de mennesker, vi har løbende rundt. Altså, kan vi sende regningen videre til vores kunder, ikke? Og der har de lavet nogle store opkøb, og det så ud som om, at det var det, der var lidt problemet. Nu ser det ud som om, det går lidt bedre, og det bliver lidt spændende at følge selskabet næste stykke tid, fordi der er jo gang i byggeriet rundt om i hele verden, faktisk. Også i Sverige? Også i Sverige, ja. Jeg var lige i Vesterås i går, og der er de ved at bygge en helt ny bydel, faktisk. De river alle de gamle kajsteder ned. Det er en af de største indesøer i Sverige, hvor man har adgang til vand, og det er jo moderne at være ude ved vandet, så der er man simpelthen ved at bygge. Og jeg ved ikke lige, om Sweco er med til at tegne det, men der er meget rundt omkring i Sverige, hvor man stadigvæk bygger. Ikke? Så, ja. Som teknisk analytiker, Lars Persson, hvis vi nu sidder og lytter med og tænker, det lyder meget godt, det her rent fundamentalt, det tror jeg på. Er det så tidspunktet nu rent teknisk at gå ind i Sweco? Altså, de første købsignaler er, sådan som man kan sige, at man er lidt risk lover og godt tænker, jamen, vi er ikke nået helt med på bunden, for det var 170. Jamen, det første signal er i hvert fald kommet. Man kan overveje, at man skal vente til alle signalerne er der, så er der man nogle gange kommet jo et godt stykke op i træet, så det kunne godt være noget, man skulle tage med ind på bogen. Det vil jeg i hvert fald sige. Mm-hmm. På kandidatlisten, altså svenske Sweco inden for byggeri og pakkeløsninger for nye bydel. Inden vi går videre til næste selskab, så siger vi godmorgen og velkommen til Christian. Godmorgen, Christian. Velkommen til Millionærklubben. Ja, godmorgen. Du ringer helt fra Berlin, kan jeg forstå. Det gør jeg, ja. Nej, du lytter med. Og jeg har... Jamen, tak fordi I sender. jeg har to spørgsmål til panelet. Ja. Jeg ved ikke, om det er for meget at få lov til at stille til to spørgsmål. Vil vi starte med det første, så ser vi. Nu sidder jeg i Berlin, så jeg er lidt interesseret i samarbejdsrelationen mellem Danmark og Tyskland. Er der nogle signaler, nogle positive signaler på, at der kan ske en forbedring af... altså, der er en masse tekniske handelshindringer mellem de to lande. Er der nogle signaler på, at markedet, som man siger, bliver bedre, altså mellem samhandelsbetingelser, som bliver bedre mellem de to lande, sådan som panelet ser det i øjeblikket. Som jeg ser det i øjeblikket? Det synes jeg, det er rimeligt. Som panelet. Samhandel mellem Danmark... Vi er jo eksperter. Nå, tak. Ja. Tænker du i forhold til, at du er i danske selskaber, der har relation til Tyskland, eller hvad er din indgangsvinkel til det, Christian? Ja, for eksempel, altså, man kunne tænke sig, altså, jeg prøvede på et tidspunkt at spørge Stryen, som de kunne komme ind på det danske marked. Jeg ved også, at Netto, for eksempel, danske Netto opererer i Berlin hernede, og sådan altså. Hvad er vurderingen generelt? Altså, bliver det nemmere eller sværere i 18, sådan som panelet ser det? Det er jo egentlig sjovt, at du siger, at der er handelshindringer, fordi vi skulle være inde i EU, så var det ikke det, der skulle gøre, at det blev væk. Så, altså, det er jo ikke noget, jeg synes ikke, når man ser og læser om danske virksomheder og møder dem, det er jo ikke sådan, at de stiller sig op og siger, at Tyskland er et meget besværligt marked, så det må jeg nok... Det er vores største eksportmarked. Altså, det er jo vores største eksportmarked. Jeg må melde pas. Og så Sverige er også et større historie. Ja, det må jeg melde pas. Det har jeg ikke sådan rigtig indsigt i, faktisk. Men jeg kan så sige, en anden ting, man kan kigge på, det er jo, hvor er dollaren henne? Ja, dollaren, den er faldet, ikke? Og den faldt lige 10% sidste år, ikke? Og det koster... Men hvad betyder det? Jamen, det betyder faktisk, at eksporten til USA bliver mere tof, og det kan give en udfordring for de europæiske selskaber. Så danske selskaber, der er eksponeret mod det tyske marked, kunne blive interessant at kigge på? Ja. Prøv at sige det ud, ja. Jo, men det er et dejligt rundt åbent spørgsmål, Christian. Må jeg lov til at følge op på spørgsmålet og så sige, at der er jo altså den tekniske handelsændring, at Danmark kører jo på kronen, og Tyskland kører jo på euroen som bekendt. Mm-hmm. Der er jo ingen forskel. Man må jo hele tiden have en indflydelse på samhandlen, ikke? Men der er jo ingen forskel der. Den ligger jo stadig omkring de her 7-7,5 kroner for en euro, ikke? Christian, du har stillet et spørgsmål, som vi skal tykke lidt drog på her i panelet. Hvad var dit spørgsmål? Det, det er så i orden, men jeg havde jo to spørgsmål. Jamen det er det, jeg siger. Kom med toren. toren drejer sig om... det er lige først, det går i det satiriske hjørne, fordi jeres kære Frederik Silius, også kendt som Kirsten Birgit Sjøskrets, jo har været i gang med den der Ørsted-sag. Så jeg kan godt tænke mig at vide, hvad sker der med Dong-aktien, som man stadigvæk hedder, i forbindelse med den der sådan varslede navneforandring til Ørsted? Er der nogen udvikling i den sag? Den hedder faktisk Ørsted nu, og rent aktiemæssigt, så er det jo en meget god case, Per. Det var jo det, den hedder netop Ørsted. Den blev jo døbt om i foråret, så altså, der sker jo ikke noget. Altså, det er jo bare... I familien Ørsted, der har rejst til sag, fordi de mener, det er misbrug af deres navn, men rent aktiemæssigt, så går det godt. Måske er det hele et stort PR-stånd, det kan man jo ikke vide, fordi vi kommer jo til at fejre hos Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 2020. Så. Men er du lang Ørsted? Nej, hvad Ørsted? Hvad mener de med det spørgsmål? Jamen, siden du spørger om den, altså, er du interesseret i selskabet? Har du investeret i den, eller har du aktier i Ørsted? Jeg overvejer kraftigt, det vil jeg sige. Men jeg er så mere interesseret i det videnskabelige, og i Danmarks sådan renommé udad til, hvor jeg synes, at det er jo fantastisk altså, at forestille sig, at vi havde hos Ørsted, som i 1820 opdager elektromagnetismen, og må tage til Berlin for at drible de matematiske formler af. Det synes jeg er en fantastisk historie, som jeg ynder at gå rundt og fortælle den yngre befolkning hernede. Spred den i Berlin. Christian, tak fordi du var med at se på Berlin i dag. Kan du have en fortsat god helst dag? Ja, selv tak. Ja, i lige måde, tak. Tak. Det var altså Christian, der havde ringet ind til Millionærklubben. Der havde han på 20 24 7 24 7. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål til dagens panel, som er Mogens Fad og Lars Persson, så er nummeret ind til 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Mogens Fad, du har været til konference med nordiske selskaber. Mm. Vi har været omkring Sweco, SWECO, som altså kunne være interessant at kigge på, også ifølge dig, Lars Persson. Mm. Var der andre svenske godvidere? Så tager vi et andet svensk selskab, som jeg synes var interessant. Det er Instalco, som jeg faktisk ikke havde set før, og det er jo fordi, de blev børsnoteret sidste år i maj 2017, og den kom vel der omkring 65 svenske kroner, den handlede på, og så steg den lidt til over 70, og så bum, ned omkring 55, eller under 55. Mm. Og sige, jamen altså, hvorfor den lige gjorde det efter noteringen, det forstår jeg ikke helt, fordi de har så en stærk vækst. Den er omkring en 37%, skal man regne med i år, ikke? Lad os starte for nul. Instalco, Instalco. Ja. Hvad laver de, Måns? Jamen, det de laver, det er, at de er inden for... det er tekniske installationer, hvor det er blandt de er primært inden for de nordiske lande, undtagen Danmark. De er inden for el og varme, ventilationer og så køling og så videre, alt det er de inden for, hvor de laver installationer for det. Og deres kunder, det er både det offentlige, det er kommercielle selskaber, det er industriselskaber og så videre. Og det gør bare, at de er blevet meget store på faktisk kort periode. De har omkring 1.300 ansatte, og de har omkring 30 selskaber. Det er så mindre selskaber end hver. Der kommer lys til det nu, Mogens. Hvis vi ser på omsætningen, så er omsætningen nok i sidste år for 3,7 millioner. Og det er så svenske kroner, og som sagt, så vil de nok stige de her en 37% i år. Så det er jo, kan man sige, rigtig interessant selskab, synes jeg. Og, og den handler på en P på en 11-12 stykker i år, så den er jo billig. Så jeg synes, jeg lige vil følge lidt mere i. Er det A eller B-aktien, du gør dig i? Det vil så være B-aktien, der er mest omsætning. Jeg tror ikke, der er A- og B-aktier. Nej, men det der... Nu sad jeg jo, apropos, jeg var i Sverige i går, så man jo, at hvor mange børsnoterede selskaber, der er kommet, også inden for small cap og sådan noget. Og problemet er nok, at der er nogle af dem, der er kommet til at gå under radaren, og det kunne jeg godt forestille mig, at den her var lidt. Altså, ja. Og så har den måske ikke lige opfyldt helt det. Det er jo nogle gange det, der sker. Hvis man ikke rammer helt rigtigt, som man har lovet analytikeren eller markedet, jamen så får den det her dyk, og så er lige pludselig blevet uinteressant i en periode. Ja. Så jeg tror, det er måske lidt det, der har gjort, at aktien er faldet tilbage. Ja. Så, så kan man sige, at omsætningen er jo så heller ikke så stor i den daglige volumen, så det skal man også lige passe på. Men i hvert fald, jeg synes, at det lød da i hvert fald interessant, da jeg hørte dem. Mm-hmm. Men hvis vi skal have lidt større selskaber, hvis man er interesseret i det. Vi tager inden vi ryger til, ja. Vi er omkring Sweco, og vi er omkring Instalco, som er altså en forholdsvis ny børsnotering, og man skal lige være påpasselig med volumen. Det vil sige, at man kan komme ud, når man sidder inde i den. Så skal vi lige sige godmorgen og velkommen til Eskild Forhus. Velkommen til Millionærklub, Eskild. Godmorgen. Godmorgen. Er du på landevejen? Jeg sidder i en bus på vejen til byen. Det lyder hyggeligt. Det er så okay. Hvilken linje er du med? Okay. Eske, ja, nu fik jeg dig helt på plads. Eske, hvad kan vi gøre for dig? Ja, lige præcis. Jamen, jeg vil egentlig gerne høre omkring den her H+H-aktie. Jeg har været med siden kurs 52 for et par år siden, og den er jo oppe i omkring 158, mener jeg, den er. Ja. Mm-hmm. Om der stadig er mere krudt i, eller man skal sige bye-bye og tage de procenter, man nu har fået. Altså grunden til det sidste rit, det her for ja, 125 til de der 160, det er jo, de har købt den her tyske, schweiziske. Ja, ja. Og det der er jo, man kan blive en lille smule nervøs om, det er jo, de skal jo finansiere det her store køb. Og hvordan finansierer de det? Tager de erhvervsobligationer med en lav rente? Det var måske den bedste måde, man kan gøre det på. Det næstbedste er jo måske, at man går ud og laver en offentlig tegning. Fordi med den omsætning, der har været, så kan man måske håbe på at få nogle nye aktionærer, men som regel, når man laver en ny tegning, så må man jo give en lille rabat, og det betyder jo, at vi skal... Ja, forfælder den, ja, det er jo det. Og spørgsmålet er, hvad de tør. Lige nu, der er det Danske Bank, der har finansieret gildet, men det var jo ikke ved. Og vi ved jo ikke, hvad H+H... De har sådan en palette af forslag, som de ligesom har lagt op til sig selv, og så er det jo, de skal vælge herinde for... Ja, nogle måneder og finde ud af, hvordan man skal have finansieret den her case. Man kan jo også bare håbe på, at de begynder at tjene så mange penge, at de ikke behøves nogen at dingle, men de finder så mange synergier, så det bliver en fantastisk forretning. Og så er der jo altid alligevel en lille sort sky, sådan lidt over til højre eller venstre, eller hvordan man et eller andet sted over H+H, fordi de er jo en af deres store områder og forretninger, det er jo over i England. Og hvad sker der nu med det her Brexit? Går det engelske byggeri helt i stå? Altså nu er vi endelig lige ved at komme op i Vesteuropa, og vi er ved at få gang i Østeuropa. Men hvad sker der i England, ikke? Og det er jo lige før, man får krokodilletår og begynder at græde, fordi først var det Østeuropa, der var problemet, og England, der bullerede derudad. Nu er det England, der bliver lidt problemet, og måske Østeuropa, der kommer til at bullere derudad, ikke? Så det er sådan lidt som, hver gang man er lige ved at komme til hægterne, ja, så bliver man skadet som selskab på en eller anden måde. Men Eske har været med for 52. Ja, det er fantastisk. Tillykke med det. Ja, men er det så tid, skal han tage det sidste med også, hvis det er det sidste? Eller er det tid at hive lidt hjem? Det er jo der, hvor man står og spørger sig selv, om det er det sidste, eller om det bare bliver sådan et lille bløb, og så kører den videre opad, fordi de har væksten. Så du skal sætte dig et stop loss og sige, jamen... måske 140 eller et eller andet, og så sige, hvis den falder derned, så ved du hvad, så har jeg været en glad mand og tjent nogle penge. Måske skal du sætte det lidt længere nede, fordi du gerne vil være i selskabet, men er det fordi, du er derinde for at tjene uselt mammon, jamen så skal man måske sætte den sådan lidt højt, ikke? Men ellers så bare håb på, at der bliver trådt rigtig kraftigt på gaspedalen i H+H, og så blive inde i den aktie, fordi de har gjort det godt, må man sige. Mm. Ja, det må man sige. Det var simpelthen den første aktie, hun den fik købt, så det var en god start. Det er sgu meget godt ramt. Tillykke med det. Tillykke med det. Eske, du kan lige tænke over det resten af busturen, men tak fordi du ringede ind til os, og god dag. Jamen, tak for at svare. Det er godt. I måde. Det var altså Eske, der havde ringet ind for Aarhus omkring H+H, der jo har gjort det godt. Det må man sige. Ja, specielt i 17, godt for 16 var måske lidt kedelig. Men spørgsmålet er, at man skal så sige tak for det, man har fået, og så finde noget, der kan hoppe lidt hurtigere. Ja, det er jo en gang imellem, at man skal... Men hvis der nu kommer rigtig vækst i Østeuropa, ikke? Altså, ser man noget der. Vi ser også jo, at Rockwool jo bygger en ny fabrik, var det Bulgarien eller Rumænien, har jeg lige glemt. Men man ser jo ligesom, at der kommer til at ske noget i Østeuropa. Vi skal isolere og gøre det lidt bedre, og vi skal have nogle bedre bygninger, ikke? Fordi når man flyver over Østeuropa, så er der slet ikke noget sne på tagene. Ja, det er der jo heller ikke herhjemme, fordi det ikke sneer, men dernede, der sneer det jo lidt, og der er ikke noget sne på tagene, fordi at det er simpelthen for dårlig byggeri dernede, ikke? Smelter det, eller hvad? Ja, simpelthen. Nå, det var Eske, der havde ringet til os på 20 24 7 24 7. Det har Kamara også gjort. Godmorgen og velkommen til, Kamara. Du ringer fra København. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg har brændt nallerne på fingerprint. Cirka 90% af min formue er blevet gået tabt på den konto. Ja, vi kan ikke gøre noget for dig. Det tænkte jeg heller ikke, at I kunne, men jeg kunne godt tænke mig at vide, skal man have meget, meget koldt blod i årene for at ligesom sige, jamen nu er det hele gået tabt, lad os bare beholde det og så håbe på, at der kommer nogle bedre tider, og det kommer tilbage igen, fordi jeg tror, at den har været op på niveau 135, og i dag er den nede på 16, så vidt jeg husker. Der er jo divergerende meninger omkring fingerprint her i Millionærklubben. Lars Svendsen tror på casen, også på den lange sigt. Vi havde det faktisk også op sidste fredag. Du har også været inde og investere i fingerprint, Mogens Vad. Kamara har altså indtil videre mistet 90%. Skal han nu bare blive hængende? Jo, altså, det var mange år siden. Altså, jeg solgte... Nej, det var det ikke sidste år. Det var meget kort en periode, hvor jeg var inde og fik solgt igen. Der tændte jeg trods alt lidt penge på den, men det var en kort periode. Det, der bare kom frem... Altså, jeg er stadigvæk usikker på, om man skal være i fingerprint, og jeg så dem i 2014 og var aktionær i et par år der. Det var bare glimrende. Men konkurrencen er jo åbenbart blevet en del større, ikke? Og hvis man ser på salget, jeg tror, det er faldet en del i år. Hvordan det kommer til at gå i år, det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke set selskabet i halvandet år, så jeg har ikke rigtig nogen... Jeg er ikke lang aktien. Men altså, der var jo rygter ude i går om, eller jeg synes, de skrev noget om, men nu skal jeg jo ikke forblænde nogen her, men faktisk, de var på vej ind i biler også, i førerløse biler, med noget elektronik med, og så det kan måske være noget vejen frem, det var, jeg så det kun med et halvt øje, så jeg er ikke... Jeg er ikke stone sure på, hvad det var for noget. Det skal man nok gå hjem lige og google lidt. Men hvis man helt generelt har mistet sådan 90% på sådan en aktieinvestering, er det så meget, at man tænker, okay, nu kan de så godt blive her og se, om det ikke flytter sig? Der er altså nogle børsmægler, der mener, at man skal sælge dem stadigvæk. Så, men altså... Ja. Men altså, det var jo også det samme på et tidspunkt en gang med Genmap, hvor det hele faldt tilbage og sådan noget. Lige pludselig så sker der måske noget. Arkham var jo lidt det samme, hvor at, så var man lidt for tidlig med teknologien og sådan noget. Ikke? Nu kan man sige, at man er ikke lidt for tidlig med teknologien her, men spørgsmålet er, om det får sådan en renaissance, eller hvad der kommer til at ske med fingerprint. Men altså... Jeg tænker måske også, at Kamara kan blive hængende til regnskabet af landet. Yeah. Men altså, hvis du har købt den i 110, eller 120, så er der langt op, ikke? Kamara, hvad tænker du? Ja, altså, det var fordi, når man har brændt nallerne en gang, og i det omfang, som jeg har, så holder man sig meget langt væk fra eventuelle andre chancer. Fordi her tænker jeg igen på noget nyt, noget, som er frembrug, som ligesom fingerprint var for 2 år siden. Og det er bitcoin, for eksempel. Men der er mange, der siger, jamen, Kamara, hold nu op. Du har gjort det en gang, og lad nu være med at gøre det en gang. Så længe, det er man skal ikke lade sig traumatisere, Kamara. Man får gjort sig nogle erfaringer. Men hvad var din strategi i forhold til den investering, du gjorde i fingerprint? Jamen altså, det var meget simpelt. Behold den et år, og så håb på at komme ud med skinner på næsen. Det skete bare ikke, og det skete aldrig. Og så tænkte jeg på, jamen, så er der mange andre, der siger, jamen, hold nu op med at handle for meget. Når du har tabt en lille smule, så skal der nok gå igen. Så koldt vand i blodet, og lad være med at handle så meget. Og desværre, så gik det jo kun en vej for fingerprint, fra den top, som der lige blev nævnt. Ikke? Det er altid svært, det der med at købe, og så skal holde den et år. Så, altså, man bliver nødt til at... Altså, det er jo lidt ligesom, hvis vi kører i bilen, og vi skal fra København til Aarhus, og så er der stop på broen, så kan vi jo ikke bare pløje igennem det hele. Altså, det er der, hvor man skal ligesom sætte sig et stop-loss, eller sige, prøv at jeg smider 50.000 ind, men når jeg har tabt 10.000 eller 15.000, så er det ikke sjovt længere, fordi så begynder det at gøre ondt. Og så har man så stadigvæk mulighed for at save, hoppe ned ad grenen, og så gå over på et andet træ og kravle op i det. Altså, så det er lidt vigtigt, at man... Ja, man skal ikke bare lukke øjnene i det år. Der må man ligesom have en strategi. Men så skal man lige, jeg må bare sige en ting. Altså, de havde jo salgsvækst, hvis du går tilbage til 2015 og 14 og 15 og 16. Det var jo salgsvækst. Det var et år, over 1000 procent. Det er jo klart, hvis du sælger en, og sælger fire bagefter. Men jeg vil bare sige, den er jo så, salgsvæksten, den er faldet med over 50% i 2017, så det gør, den handler altså så på en PE på omkring en 27-28 stykker, ikke? Men har så den svær... er ikke billig, vel? Nej, altså. Det har også været en svær business case. Vi har jo haft Helge Larsen med, som havde den som nytårsraket sidste januar, altså 2017, og så er der også sket nogle ting undervejs, som har været svære at tolke. Men helt generelt, Kamara, så afhænger det jo også af, hvordan din portefølje ellers ser ud. Og i forhold til det her med at have fingeren på pulsen i nye industrier og teknologier, så er det jo ikke nogen dårlig idé, og måske heller ikke i bitcoin, lige at sige, okay, så har jeg måske 1.000 kroner, 2.000 kroner, og så lægger jeg en lille investering der, og så følger jeg med her, sådan så, når du, så, hvis du så brænder nallerne, så er det ikke bukserne, du taber. Ja. Mm. Jeg tænker på Fingerprint. Har de ikke brækket nakken på, at iPhone nærmest har forladt den og sagt, nu gider vi ikke det her fingertouch mere, nu er der ikke noget fingertouch på deres mobiltelefoner, nærmest, hvis jeg ikke har taget meget fejl. Kan det passe? Jo, det er en af dem, men så er kineserne også selv begyndt at producere det her. De har jo sagt i deres store apparater, at jamen, vi skal ikke være så meget afhængige af at købe udlandske IT-komponenter. Vi vil også gerne selv, ikke? De har jo også selv lavet en masse smartphones, og der har de jo så proppet kinesiske producenter i, ikke? Så, okay. Så det er jo også det, der har været problemet. De er jo i mange telefoner, men hvis man så bliver valgt fra, fordi du er for dyr, jamen så er det ikke så sjovt. Så, ja. Der er lidt at tænke over, Kamara. Ja, det må man sige. Tak, fordi du ringede ind. Kan du have en god weekend, når du når dig til? Det var, hej, det var altså Kamara fra København, der ringede ind. Det kan du også stadigvæk gøre. Nummeret herind til, det er 20 24 7 24 7. Jeg har Mogens Vad og Lars Persson stående her i panelet denne morgen. Jeg tror, du havde Mogens Vad i telefonen. Det glæder jeg mig til. Og nummeret herind til, det er 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Nej, Måns, du må godt komme med her. Ja, du behøver ikke at ligge og ringe til os i tid og utid. Du har kigget på nordiske selskaber. Vi har været omkring Sweco. Vi har været omkring Instalco. Ja. Hvad skal vi til nu? Nu skal vi en tur til Finland. Og Finland har jeg jo ikke set på, det sidste år har jeg ikke rigtig fokuseret på Finland. Jeg synes ikke, det var så interessant. Men jeg så blandt andet Huhtamäki. Og Huhtamäki er et stort selskab. Det er jo... Den kender vi jo alle. Ja. Og det er meget attraktivt nu, og de har jo altså bare for at sige 17.600 ansatte, ikke? Globalt. Det som... Hvad laver de? Det lyder som en sushi-rull. Det er altså det er sådan et packaging-selskab, hvor... Emballage? Ja, de laver blandt andet pakker og emballage til, altså inden for fødevarer, det kan være... Det er din coffee to go hver morgen. Ja, og det kan være drikkevarer, øl og vand, og så har de altså kunder som Nestlé og Unilever, Heineken og etc. Så de har rigtig store kunder globalt også. Så det... hvis vi ser aktien siden 2013, så er den røget op for ja, 12 euro op til... Huhtamäki. Huhtamäki. Ja. Yes. Mm. Og der så røg den op til her i starten, eller lige inden 2017, var den op i 40, og nu ligger vi vel, vi ligger i 33 nu. Og den handler på altså en PE på en 17 stykker i år, og vi kommer til at se en okay vækst i sådan et stort selskab. Jeg tror, der aktien, den skal op i en 44 euro, og... den, jeg synes, den er interessant, og de var jo meget positive også, da jeg lyttede til dem, og blandt andet også... det skal de vel også være? Nej, det er jo ikke alle. Altså, jeg vil sige, at hvis man ser, de er meget store inde i altså, USA, og det går altså rigtig godt for dem derovre. Selvfølgelig koster det jo så lidt med dollaren, der er faldet, ikke? Jeg tror så... Jeg håber ikke, dollaren kommer til at falde meget mere, men opad. Men jeg vil bare sige, jeg synes, den er interessant, og den, de vil se en pæn vækst de kommende år. Så den, jeg er ikke lang aktien endnu, men det er der en, som jeg tænker, den vil jeg kigge lidt mere på og overveje at købe. Så der, skal jeg tage den næste? jeg stod lige og tænkte på, om man, altså det finske marked, var det forrige år, at det gik fantastisk godt. Spørgsmålet er, om, altså skal man overhovedet kigge til Finland, Lars Persson? Jamen, der er masser af spændende finske aktier, altså, men det har ikke været nogen af de helt tunge selskaber, der har trukket, men der har været masser af spændende aktier, der har lavet både 20 og 30%, så man skal have lidt, hvad kan man sige, stockpicking, men den der Huttamaki, eller hvad det hedder. Altså, de ser ikke teknisk interessant ud. Dem vil jeg ikke pille. Nå, det kan jeg godt se til dig, fordi den har ikke rigtig gjort noget sidste år, var den nede med 2,5% og så videre, ikke? Den havde lige sådan et sjovt run fra slutningen af marts til oktober måned, hvor den gik fra 32 til de der 42. Men siden har den jo levet givet sidelæns og ikke lavet et eneste afkast. Så, altså, der skal noget momentum ind i den der graf, før jeg gider at give den et øjekast i hvert fald. Der skal en del til at fyre på, når der ikke er hørt her til morgen. Jeg synes, der er jo så mange forpakningsselskaber, vil jeg sige. Altså, der emballageselskaber. Ja, tak. Emballageselskaber, som er på markedet. Jeg synes, det her det ser lidt ud som om, at det... Men Europa, de nordiske selskaber er jo generelt rigtig stærke på emballage, og Huttamaki har jo næsten 100 år på banen, et globalt selskab. Ja, emballagen er jo også lige ude for døren i kæmpe store finske skove, ikke? Altså, ja, billigt. Teknisk, så vil du ikke røre med den, men fundamentalt synes du, den ser interessant ud, Mogens Vad? Ja, jeg synes, det var positivt at se den. Jeg, som sagt, jeg har ikke købt nogen af dem endnu, men jeg har tænkt mig at følge den i hvert fald, så yes. Godt. Et andet finsk selskab? Tieto. Hvad sagde du? Kom bare, Mogens. Ja. Tieto. T-I-E-T-O. Også for Finland. Og det er... Jamen, det er en ledende nordisk selskab inden for IT-service, og de har omkring 10.000 ansatte, og kunderne, det er inden for finans og hospitaler, etc. Og hvis vi ser på, hvad er væksten i den, jamen den stiger, som jeg ser det, pænt i år, vel over 5%, den er nok op med lidt over 3% i vækst sidste år. Den handler på en P på en 16 stykker i 2018, og jamen, de virkede altså meget, meget positivt. T-I-E-T-O, ja. Mm. Og de, jeg tror, den ligger nu i en... Hvad har vi den liggende i? Det er en 26 stykker? Ja, nu har jeg så taget den svenske version, men der ligger den i 266. Den handles både på den finske børs og den svenske børs. Men så, det er jo det, der er interessant, for jeg kan huske, i 1999, der sad jeg så i USA dengang med markedsførte nordiske selskaber, og der havde vi Tieto i Finland, og vi havde Enator i Sverige, og de fusionerede jo, og det blev til Tieto. Så det er ligesom det, der kørte. Og det gjorde, at de blev pænt store dengang også. Det var interessant. Mm. Ja. Vi tager lige en telefon igennem. Det er Janne fra Hillerød. God formiddag. Velkommen til Millionærklubben, Janne. Tusind tak skal I have. Og jeg ved ikke, om det er for sent at sige godt nytår, men det er i forlængelsen af, at jeg tog en af de nytårsraketter, som blev sagt sidste forår af Lav. Mm. Den hedder Bauer AG. Mm-hmm. Og det har været rigtig godt for mig. Ja. Jeg har jo tændt 104% på den. Det er flot. Velkommen til Millionærklubben. Ja, og nu sidder du og spekulerer på, hvad du skal gøre ved den. Ja, den har de sidste par måneder har den været lidt sidelæns, og så har den gået op til 130%, og så her i løbet af den sidste uge har den taget et ordentligt stykke nedad. Mm. Mm-hmm. Men det var Lav, han fortalte jo om, at den lige havde nedjusteret faktisk, og det var egentlig derfor, den faldt tilbage. Men man kan jo se, at åbenbart er køberne kommet tilbage, for det ser ud som om, den allerede er begyndt at stige her. Så det kan jo være noget forbigående. Nu har jeg ikke læst regnskabet. Jeg interesserer mig ikke så meget for tyske selskaber, men det gør Lav jo. Så altså, det kan jo være, at du skal smutte ned og kigge på, hvad det er, de skriver i deres regnskab. Det kan man vel finde på deres hjemmeside, antager jeg. Og jeg mener, at det var noget afskrivning af noget et eller andet over i USA, eller nu må hænge... Lav, han nævnte det her forleden dag, så hvis du... Ja, han troede stadigvæk på den. Ja, det gjorde han nemlig. Han havde jo regnet med, at den skulle op i... Var det ikke 140? Nu må han jo korrigere mig, den gamle. Han er jo ikke med på holdet. Nej, den er ikke med. Men nej, den var op og snuse til 130, så tog den det her. Ja, eller hvad jeg har tjent på den i hvert fald, ikke på det her år. Jeg mener, hans børsknæ sagde ham, at han skulle have den op i 100... Eller jo ikke i 100, men i kurs 40. Men vi kan jo lige... Han kommer jo igen på tirsdag, så vi kan lige... Vi samler op på næste uge, men altså... Hvis du allerede har 100% på den, så vil jeg da også være godt tilfreds. Hvad siger du til tyske Bauer, Mogens Vad? Jeg har ikke rigtig noget forhold til den, for at være ærlig. Så jeg har ikke rigtig fulgt den. Janne, det, ja. Men det er i samråd med, at I taler om de tyske aktier. Mm-hmm. Generelt har jeg skulle kunne få et godt år, så tænkte jeg, om jeg skulle blive i den. Mm. Ja, hvis den ligesom bliver nedjusteret osv., så er der måske bedre at finde, tage profitten, ikke? Janne, ved du hvad, vi går til bunds med den med hr. Svendsen i næste uge, så bliver hængende indtil da. Det glæder mig til. Hr. Svendsen, du har en arbejdsopgave til på tirsdag, hørte du det? Du holder ikke weekend. Janne, tak fordi du ringede ind til os. Tak skal I have. Godt. Og god weekend. Ja, lige måde, tak. Vi har været omkring nordiske selskaber i de sidste 55 minutter. Vi har været omkring Sweco, vi har været omkring Instalco, vi har været omkring Huhtamäki i Finland. Vi har været omkring Tieto. Har du en sidste til os, Mogens Vad, i baglommen? Ja, det skal jeg lige gøre hurtigt. Det er et globalt selskab, Valmet, V-A-L-M-E-T. Det er også et fint selskab, og som faktisk har gjort det glimrende siden 2016. Der er den gået fra omkring 9 til en 17 euro, og jeg tror, den skal nok op i 19 stykker, og lige nu, der handler den vel i en 16 euro, så der er en okay upside på den. Er det også noget emballage, eller hvor er vi henne her? Ja, det er det altid, når vi snakker finsk. Ja, det er energi, biobrændsel, ja. Og så er det er vel nok noget med nogle sådan nogle piller, man blander, eller også ovne til at brænde de der piller. Til opvarmning. Så dem, der er fra landet, du burde jo kunne huske, at der engang var en traktor, der hed Valmet. Var der ikke det, eller var det bare mig, der husker helt galt? Oh, okay. Men jeg har stadigvæk et hjem, der varmes op med piller. Så er det fiber og alt muligt. Altså nogle, igen noget med træindustrien, fordi de har den jo lige uden for døren. Så det er bare at gå ud og starte motorsaven, og så kaste ind i nogle store ovne. Jeg synes, du har sådan lidt sarkastisk tilgang til de finske. Nej, overhovedet ikke. Den er jo billigere. Den handler på, der er en vækst på en 4% i år, ikke? Den handler på en P på en 13 stykker. Så den er jo ikke dyr, så jeg tror, altså, det er et køb, ikke? Men så sige, er det så lige den... hvad er der ellers, jeg synes, der er interessant, hvis vi lige skal en tur tilbage til Sverige? Og der så jeg så desværre ikke selskabet Evolution Gaming. Jeg har været fokuseret på Evolution Gaming i de sidste par år, og er stadigvæk bullish på den. Den er stadig pæn, og den fortsætter med at stige. Jeg tror, der kommer et fantastisk regnskab. Og de er altså de er nogle af de største inden for gambling, altså spil. Til online. På nettet, online spil, ikke? At de producerer dem, så det, og de gør det fantastisk, og de vokser og vokser globalt også. Er der nogle af de her selskaber, du har nævnt i dag, Mogens, som du allerede har været ude og købe i? Nej, ikke nu, for det var færdig onsdag, og jeg er faktisk... Du skal have lidt tid. Jeg er pænt lang i en del andre selskaber også. Vi har omkring Sweco, Instalco, Huhtamäki, Valmet senest og Tieto, som altså er på de svenske og finske børser. Så ringer Janne ind for Hillerød og spurgte omkring Bauer, og den fik vi lagt til Lars Svendsen hen over weekenden. Svendsen er så allerede meldt ind her på mailen, at omkring den her, jamen sådan at han sidder ikke og fisser den af, selvom han ikke er med i dag her. Omkring den her nedjustering, så skriver Lav her, at det var en gammel sag for 2012 i Hongkong med 20 millioner euro i tab, som blev afsluttet. Og Svendsen regner altså med at sælge Bauer, tyske Bauer, på 35-40 euro. Så egentlig kan man sige, at det er jo en gammel case, der kommer ind og ødelægger regnskabet, så fremadrettet ser det stadigvæk godt ud. Mm. Og børsknæet, jeg sagde 40, men han siger så 35-40. Så kan Janne jo lægge sig og tænke på, at Lav, han får måske ikke... Han vil jo gerne have dig lidt tilbage til de andre, så må ikke er 38 er passende. Og sjusse imellem. Ja, det er det. Lars Persson, har du foretaget noget af din millionærklub portefølje? Ja, altså, der brændte jo næsten 9.000 kroner i buksebagen på mig her forleden dag, og dem formøblede jeg på, eller jeg jo ikke formøblede dem alle sammen, men så kom jo Vestas ud med en opjustering på cashflow, og så tænkte jeg, så bliver folk glade. Det kan godt være, at de er bløde det, men aktien er i hvert fald ikke steget, og nu har jeg faktisk tabt 500 kroner, og jeg egentlig tænkte mig i år sådan at være knivskarp og benhård mod mig selv, og sige, jamen alle aktier, der ikke stiger, eller i hvert fald laver et tab lige omkring 10%. Det lyder sgu som en god strategi, Lars Persson. De får sparket, så jeg står egentlig faktisk og overvejer, om jeg skulle... også fordi nu kommer vi i regnskabssæsonen, og nu er der så 8.000 kroner, og jeg har 400 kroner i kassen, og så får vi jo snart nogle udbytter rundt omkring, så jeg egentlig tænker mig at sælge dem igen og sige, nå, men det vil du være, du... Du tissede lidt ved siden af potten den her gang. Det vil sige, du går rent teknisk analyse i år? Ja, det gør vi. Ikke alt det der. No feelings. No feelings. Så de får med det glatte lag. Jamen, det holder vi op på. Min GN Store Nord falder også tilbage, og det var jo der, hvor jeg sagde, at jeg havde et stop loss på 200, og den ligger 198,35 i dag. Så, der er lidt nyt ud om deres... Ja, der kan være så meget nyt om tingene, men en gang imellem, så bliver det også, så tager folk også nogle gevinster. Det lugter lidt som om, at Vestas er dem, der har shortet den, de køber dem tilbage igen. Altså, det så er bare, køber de bare, de køber ikke nok. Det lugter af, at okay, de køber, den er op med 0,5% af dem, den har jo fået, kan man sige, de sidste tre måneder er nede næsten 30%, ikke? Så den har virkelig fået tæsk. Ja. Men, hvad er de tænkt på Vestas, motorvej? Du ude? Jo, men jeg synes, at det er interessant, men jeg har... tør ikke at købe nogen lige nu, fordi at, de har ligget og shortet den big time. Mm. Så jeg tror, vi skal vente til, de kommer med deres fjerde kvartals regnskab, og hvor de fortæller lidt omkring fremtiden. Om en måneds tid. Mm. Yes. Ja. Jeg siger tak for i dag. Tak til dagens panel, Lars Persson og Mogens. Hvad dejligt at have jer med her i studiet halvdelen af tiden i mørke. Det gjorde det meget bedre. Ej, pjat. Tak til jer, der har lyttet med, og jer, der ringede ind om små 5 minutter. Så er det Søren Fauli, der er klar her i studiet til 2 timers debat med en række kulturpersonligheder. Inden da, så er det selvfølgelig tid til nyheder her på Radio 24/7. Klokken den er 10.